Ego 99. Saúdos e benvidos á oitava emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Foi esta unha semana moi rica en acontecimentos relacionados coas licencias copyleft. Temos, por tanto, moito que contar e moito que escoitar. Non demoramos máis e comenzamos. Esta semana, Nine Inch Nails sacaron o seu último e cuádruple disco chamado Ghost para vender desde a súa propia web. Podías mercalo, descargar de balde o primeiro dos 4 discos e mesmo podías mercar unha edición de luxo que costaba $300. Podías mercar a edición de luxo que custaba $300, porque en menos de 2 días esgotouse. 2.500 copias vendéronse en menos de 2 días a un precio de $300. E diredes vos, por que vos conto iso? Pois conto vos isto porque resulta que eles distribuíron o seu disco baixo licencias Creative Commons que permiten a copia, multicopia, redistribución e incluso modificación da súa obra, sempre que non haxa intención de lucro. E isto contradí absolutamente os que pensan que se ti publicas a túa música dese xeito, non vas vender discos. Ola, estás a escoitar un falangullo? Isto é un podcast en galego. Se queres descubrir máis, visita podgalego.org. Falvos agora dun selo francés chamado Unique Records. We are Unique Records. Por que vos falo deles? Pois porque estes días teñen na súa web, na súa tenda, unha promoción. Unha promoción que consiste en ti mercas algún dos packs que teñen en promoción e danche de presente un CD máis DVD cun compilado de músicos que durante estes 5 anos que levan traballando esta promoción é con motivo deses 5 anos de funcionamento que podes conseguir de balde, como vos conto, se mercades un dos packs promocionais que teñen. Por que falo deles tamén? Pois falo deles porque realmente, polo menos, Gerald é un tipo moi amável, que se preocupou porque o pedido que lle fixera hai uns meses nunca me chegou. Comenteillo e cando hai unha semana lles fixen outro novo pedido, ofreceuse a enviarme de balde, sen coste adicional, o pedido que se perdera polo camiño entre a oficina de correos de Compostela e a miña casa. Por tanto, desde aquí, unha aperta, un abrazo, forza para que sigan coa súa labor, para Gerald e a xente de Unique Records. Deixovos agora con Angel, de quen xa vos falei en nun Commons Baby anterior, que un dos discos dos que pedín desta última vez, o disco Oulipo Saliva. Oulipo foi un movimento de creación literaria vinculado a os primeiros tempos do século XX, no que os propios escritores se poñían trabas para a hora de escribir, que consistían, por exemplo, entre outras cousas, no de non empregar unha letra en concreto. Neste disco non hai por ningures nas letras das cancións a letra E. Deixo-vos, por tanto, con Angel and the Hidden Tracks e co tema Impurda, que é un dos meus favoritos e, por certo, é posiblemente un dos mellores discos do ano 2007. I am in Purda, running puppy fat out of my body, in a holy word, not noticing a giant Buddha's foot, right in front of a kukai ad on a sign stating, do drugs or drugs will do you. I'm a pariah, a notion of total war, grows slowly in my mind, but it's still in its infancy. Kindly waiting in a shadowy romantic throat, told my originators all this would occur in various parts. This is first, I've got a third and a fourth and a fifth and a sixth. What about all tarrying parts? I'm waiting, still waiting and counting and counting, with my hands on my lips, drowning out, chanting. I am still the protagonist. I am still the protagonist. I am still the protagonist. I am still the protagonist. I am still the protagonist. I am still the protagonist. I am still the protagonist. I am still the protagonist. I am still the protagonist. I am still the protagonist. I am still the protagonist. Still the protagonist. Still the protagonist. I am still the protagonist. On the 31st, I will. I am in Purda. Pariah. I am in Purda. I'm a pariah. I'm a pariah. Agora, igual que Carlos Gardel viaxou a París para triunfar cos seus tangos, viaxamos de Francia a Argentina para dar conta do último lanzamento dos argentinos Sync Fílmico. O disco chámase El Mar e podes descargalo de balde ou se queres podes facer unha donación para cubrir os gastos se che gusta, na súa páxina web. Escollemos o tema Mercurio, que xa coñecíamos dun anterior EP de Adianto e que incluímos na Skolmar que collemos para a festa Apocalipsi pequena Beliscos do Porco. Eles son sin fílmico e a canción chámase Mercurio. A min esta canción teme absolutamente cativado. Deixamos as augas calmas e quedas do mar de sin fílmico para navegar polas augas turbulentas e convulsas doutra banda arxentina, desta vez máis roqueira, con claras influencias do rock británico dos últimos tempos, que ven de sacar o seu último sinxelo tamén nestes días. Anteriormente sacaron un EP chamado Stories, que parecía unha especie de anagrama do propio nome da banda, Stories, Sortí, Stories. Agora imos presentarvos o sinxelo que dá nome a ese grupo de tres cancións que eles sacaron baixo o nome de Nada Bien. Regresamos a Europa, máis en concreto a Portugal, para presentarvos o dúo lisboeta The Guys from the Caravan. Un dúo lisboeta que sei que leva polo menos un ano dando guerra por Portugal e que eu descubrín hai apenas 10 días, penso que nun podcast portugués, mas non lembro en cal deles foi. Publican no selo Rasarte e agora mesmo na súa web teñen unha especie de concurso no que podes votar pola canción, pola túa canción favorita para ser o sinxelo de lanzamento de promoción do grupo. Eu aposto pola canción que vos poño a continuación, que dá de algún xeito nome ao grupo. A canción chamase The Guy from the Caravan. Estou certo de que despois de escoitala ides a subiar, como eu levo subiando toda esta semana, o retrouso desta canción. Dicirvos que a primeira canción que escoitei deles, por orde de escoita, digamos, nos primeiros acordes lembroume moitísimo os escoceses de Proclaimers. Inda que despois non mo lembraron tanto, sí que fan un estilo de música bastante semellante, con toques pop rock e folk. Sen máis, deixo vos a tabindeira emisión de Commons Baby, agardando que vos gustase a emisión de hoxe. Nada máis, chau. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. Do you remember when we first kissed? Your innocent lips were so hard to miss. You grabbed my head and said, you're the best thing I ever had since my last one night stand with the guy from the caravan. Do you remember you were 16 back then? You looked so innocent, but you made me feel like a man. You always had so much love to give, so much love that you had to live. I don't mind, 'cause I always knew about this guy from the caravan. Oh, simple life, I'm just a simple man. He's just a simple man. I just need a bit of sunshine, you're the girl I always dream. Oh, simple life, I'm just a simple man. He's just a simple man. Oh, give me your sweet love, you're my girl and I'm your man for life. Do you remember the wedding we had? White doves were flying all over your head, but up there with the band, there he was, it was him again. It's a face I'll never forget. It's the guy from the caravan. Our love has grown so strong, I would say I wouldn't have it any other way. And so to no surprise, I choose just to close my eyes, save myself from deep demise, as he comes with a caravan. Oh, simple life, I'm just a simple man. I just need a bit of sunshine, you're the girl I always ran. Oh, simple life, I'm just a simple man. Oh, give me your sweet love, you're my girl and I'm your man for life. Need a bit of sunshine, you're the girl I always ran, yeah. Oh, simple life, I'm just a simple man. Oh, give me your sweet love, you're my girl and I'm your man. You're my girl and I'm your man. You're my girl and I'm your man for life. Come on, baby. Ego 99.